Bon dia, Berguedà. Dijous... Dijous després de Patum, primer dijous de l'any, dijous 18 de juny, a Ràdio Pinsania, la setmana tràgica. Comença el programa de... La setmana nou. Tràgica. De nou. Molt bé, doncs comencem una altra setmana més, la setmana tràgica, i estàs escoltant Ràdio Pinsania al 90.6 de la FM i també per internet www.radiopinsania.net. Avui és un programa doncs, que bé, la setmana passada vam fer festa, aquesta setmana hem començat de nou a fer programa i bé, estem una miqueta espessos. Perquè és després de Patum i comencem amb les notícies de la comarca. Com sempre fem, us comentem algun dels temes de la comarca. El bar al Casino de Berga tanca per la impossibilitat de fer-hi música en directe. Aquest és el principal motiu que porta els seus propietaris a, després de 22 anys, tancar aquest local carismàtic de Berga. Després de que l'Ajuntament es comprometés a deixar-los fer concerts, arrel de la denúncia d'un veí, ho han hagut d'aturar i des de fa 2 anys i mig no han pogut fer el cicle Sònica, que portava música en directe a músics de reconeguda solvència del país, i han hagut de, han decidit tancar i obrir un nou projecte a Manresa, un cafè teatre que just avui comença. Sembla ser que el bar del Casino d'aquí 15 dies o 3 setmanes pot tornar a funcionar, però només com a bar. Una llàstima, perquè ens tanquen una de les ofertes musicals que teníem aquí al poble. I per tant, doncs, que lamentem des d'aquí, perquè ja poques en tenim, ja pocs puestos, tenim llocs per fer activitats d'aquest tipus, doncs, bé, lamentem doncs, que seguin a tancar un bar, doncs, bueno, bé, tancar no, però canviar la dinàmica d'un bar on generacions i generacions de bergadans doncs, han passat en algun moment o altre doncs, a fer una copa o més que una copa. Què més coses, va? Una nova amenaça de destrucció del territori. A part de l'eix del Llobregat que volen desdoblar fins a Bagà amb 9 túnels i 30 aqueductes, a part de la futura amenaça de la C26 que les cambres de comerç i alcaldes del Solsonès, Berguedà i Ripollès volen convertir en una via ràpida, inclús una autovia, a part d'aquesta, ara la Generalitat comença a valorar el futur tram Berguedà de la carretera de Sant Llorenç de Morunys. Estan debatent si fer-ho passar pel nord o pel sud. Si ho fessin passar pel nord seria, i ho volguessin fer bé, seria arreglar la carretera que ja actualment existeix, com han fet els membres del Solsonès, perquè el tram del Solsonès ja està arreglat i ha estat un reforç del tram i una petita ampliació de la via, però en si no ha destruït més del que ja estava destrossat. En canvi, si volen fer passar pel sud la carretera o segons què vulguin fer, ja ens han arribat veus d'un túnel molt més llarg que el de la mina que hauria d'anar fins a terme municipal de l'Espunyola. Per tant, sota l'excusa de la supressió de revolts, igual el que tenim aquí és una nova fase de destrucció del territori. Estarem molt atents a com vagin evolucionant els plans per a aquesta futura carretera. I bé, el Consell Comarcal aposta per fer del Castell de Berga un complex turístic sobre la ruta dels maquis. El castell està desaprofitadíssim, un dels llocs emblemàtics de Berga, amb una muralla barroca de finals del barroc. Perdona, no estava al cas. Sí, estic parlant del castell de Berga, que té una muralla barroca i que en canvi l'edifici i tot el de dalt està fet poc des que hi va haver aquell hotel i la seu del Consell Comarcal. Està totalment desaprofitat. I una idea que en principi em sembla interessant és el que es proposa de fer-hi un centre d'interpretació de la marxa als maquis o de la ruta als maquis. El que passa és que si darrere hi ha gent com Convergència i Unió i PSC, no sabem si aquest centre tindrà el caràcter reivindicatiu que creiem que hauria de tenir. Per tant, saludem la idea, però, no, aviam, però no ens en fiem. Som una mica escèptics del seu resultat final i aplicació. Alguna notícia de fora que ara us portarem i seguim amb les notícies. Sí, aquest cop notícies de fora. Bueno, fem tall, ja vinc. Vinga. Som lo pitjor, eh? Sí. Vinga, va, notícies nacionals. Dispara. Vinga, va, aviam. Començo per un parell de dades que en aquest cas informe laboral. Una és que l'estat espanyol provoca el 40% del creixement de l'atur del conjunt de la Unió Europea. Sempre al capdavant, eh? Sempre al capdavant. Què seria de les enquestes si no fos per Espanya, Portugal i Grècia? Sí, qui sí, sembra sí. Misèria, odi recull. Sí, sí, més que res ha condicionat molt, ha facilitat molt aquest procés una economia basada en el totxo i en l'especulació. I d'altra banda, doncs, l'enfondrament de la crisi financera doncs, que hi ha hagut a nivell mundial. Doncs, això fa doncs, que l'estat espanyol sigui l'estat de la Unió Europea per molt endavant d'altres països doncs, que té la taxa d'atur molt més alta, contrarrestada amb els països catalans que, tot i que encara redueix una miqueta aquest mes, encara és un 70% major que fa un any. La taxa d'atur. Està molt bé, eh? Està molt bé. Està molt bé. I l'altra és una notícia que hem trobat també d'un noi. Això va passar, és un cas que li va passar a un noi en situació, un bolivià en situació irregular. Sí, és el cas aquell de que se li va amputar un braç a la feina, no? I estava sense papers. Exacte, i si estava sense papers, resulta ser que ara doncs, l'Estat l'ha regularitzat, però bé, l'empresari doncs, que el responsable doncs, de la mutilació d'aquest treballador, doncs, òbviament doncs, no ha tingut cap mena de càstig. És més, s'explica molts detalls, com que l'hagués tirat a la porta de l'hospital, hagués tirat el braç del treballador a les escombraries, que hagués tirat el braç, que l'acusés d'embriaguesa, etc, etc, etc. Una altra persona sense ànima que no pagarà i un pobre treballador mutilat, i ara sí, l'Estat li dona els papers, no? Sí, sí, sí, està clar. El mateix Estat que salva bancs i li dona i la Caja Madrid li dona no sé quants milions al senyor Florentino Pérez perquè faci un fitxatge ultramilionari quan aquesta caixa ha rebut una injecció econòmica degut a la crisi. Molt bonic. I després arriba una persona treballadora a demanar un crèdit per poder comprar-se un cotxe, és igual, per la que sigui, o per una casa, el que sigui, i li diuen que presenti no sé quants mil avals. No? Està clar. Això suposa una mostra clara de quina és la situació laboral de milers d'immigrants arreu dels països catalans i dels riscos que han d'assumir per escapar doncs, de tota aquesta misèria. I de lo inhumana que és la llei d'estrangeria que s'aplica a aquesta gent que ve aquí a buscar feina. Exacte. I més notícies nacionals, perquè aquesta setmana sí. Hem conegut també com ha acabat el cas dels Mossos que van apallissar doncs, a un paio a la comissaria de les Corts. Sí, les famoses imatges que han sortit a la tele i que tanta gent ha vist, el tribunal els ha condemnat per una falta de lesions, o sigui, res. I la declaració de l'advocat que deia que, clar, que aquestes imatges es van passar a una velocitat més ràpida per la televisió i eren molt més impactants del que realment eren. O sigui, allò fet a càmera lenta no és tan impactant com fet a càmera ràpida. Una patada a la cara a càmera lenta és molt menys cruel. Sí, sí. Ah, sí. Clar. Bé, cal dir que davant de en dir que estaven reduint el detingut, sí que els Mossos poden reduir un detingut, tenen reconeguda una proporció mínima imprescindible de violència, però clar, patades, tres agents patejant i donant cops de puny a una persona al terra supera amb escreix aquest límit que tenen. I que la sentència ha quedat merament en una falta de lesions, de lesions que es tradueix en una multa irrisòria. Sí, sí, és res, misèria. O sigui que els tribunals tornen a cobrir i a promulgar la impunitat policial. Mm-hmm. I per acabar tenim que la Generalitat aposta perquè la Patum sigui el referent de les festes catalanes. Ja no volíem que fos patrimoni de la humanitat, no cal que segueixin destruint-nos la nostra festa. El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, que va estar per aquí per Patum, diu que s'ha de fomentar això com la gran festa catalana. Això és un desastre. Tenim el referent de Festes de Gràcia, que van començar així, i mireu com han acabat, amb disturbis cada any, les festes han de tancar a les 3, o sigui, una aberració contra la festa una popular. Una jantada que ja no són sí. Les festes del poble que era. Prohibim festes alternatives, etc, etc, no? Bueno, doncs fins aquí les notícies. Sí, passem... De fet, acaba de comentar que a part de Joan Carles Vilalta i el conseller Tresserres, també al balcó d'Ajuntament hi va haver personalitats, que per nosaltres són personalitats. La floinata de l'oligarquia com... catalana. Sí, a part de, però a part de la floinata de l'oligarquia, vam tenir a Pep Riera, d'Assemblea Pagesa i un gran lluitador contra els transgènics i a favor de la pagesia, i Enric Duran, el Robin Hood dels bancs, que va expropiar als bancs pràcticament 500.000 euros, i aquí vam gravar una entrevista. Així com a la regidora de Sallent. Així com a l'Anna Gabriel, la superregidora de Sallent. I bé, ara passarem a la secció L'Espai Obert, on us oferirem l'entrevista gravada a Enric Duran durant la Patum. I posteriorment ja sabeu que tenim la secció de cop d'ull de vista als nostres mitjans, agenda, el temps i tot una sèrie d'altres coses. Us deixem amb Enric Duran. Bé, doncs estem una setmana més a l'Espai Obert, aquesta secció del programa La Setmana Tràgica, i avui, coincidint en que estem tots plegats de patum, cal dir que no estem en els nostres millors moments per fer una cosa com aquestes, no? Una entrevista o fer ràdio directament, però hem aprofitat que estava aquí entre nosaltres l'Enric Duran, que ha vingut convidat per l'Escup de Berga, ara ens explicarà una mica el què. Doncs hem aprofitat i per convidar-lo també a la Setmana Tràgica, aquesta secció en què entrevistem gent, persones i col·lectius que ens semblen d'interès. I bé, doncs aquí està al nostre costat l'Enric. I res, bon dia, Enric. Hola, bon dia. Bona tarda. L'Enric, diguem que és un personatge, una persona ja una mica mediàtica, potser ja dient el seu nom la gent coneix una mica qui és, però en tot cas, per refrescar una mica, doncs l'Enric és més conegut darrerament, doncs, perquè per l'acció d'expropiació que va fer a desenes de bancs, i bé, i a partir d'aquí, doncs, totes les conseqüències, no? Comencem una mica pel principi. L'Enric el vam conèixer aquí al Berguedà i més concretament aquí a l'Ateneu Llibertari, quan va venir amb altres persones per la marxa pel decreixement, que bé, doncs vam fer una parada aquí per fer tota una sèrie de propostes pel decreixement, i el primer que et preguntaria és això, no? Què és això del decreixement? Bueno, el decreixement és una corrent de pensament que, bueno, d'entrada escolleix una paraula que crea conflicte amb el mite del creixement, amb una de les paraules més defensades pel capitalisme, no? Com una cosa bona en si mateixa, que és el creixement econòmic, i per tant el decreixement posa en qüestió aquesta idea, i a partir d'aquí aglutina tota una sèrie de propostes per fer una transició cap a un model de societat que no necessiti créixer per funcionar, no? Parlem molt de relocalització, de tornar a economies locals, de refer relacions socials i comunitàries, I bàsicament és un model que no té res a veure amb el capitalisme, que és totalment oposat, i que aglutina moltes propostes que estan fent, no? Com cooperatives de consum ecològic, intentar sortir dels diners capitalistes, no? Intercanvi, tota una sèrie de propostes que, bueno, que es tracta, les podem teoritzar, però es tracta de portar-les a la pràctica, i encara tenim molta feina a fer en aquest sentit. Llavors totes aquestes propostes són les que veu portar a terme en aquesta gira, no? que veu fer arreu de Catalunya, no? De l'àmbit català, diguem, en què bé aneu parant, no? A diferents pobles i ciutats, i bé, doncs, de poble en poble en bicicleta anàveu això, no? Parant i fent tota una sèrie de tallers, xerrades i altres propostes per explicar tot això, no? Sí, la veritat és que va ser una experiència molt maca, molt, bueno, que ens va portar molt i que vam aprendre molt, i que també va servir per fer molta xarxa. Ens anàvem trobant sobretot amb les diferents agressions al territori i precisament aquest model de creixement, les conseqüències que té per les diferents comarques, i també coneixent les resistències i les propostes alternatives que hi havia en cada lloc, no? com aquí també ens ho vam trobar. Sí, hi havia un objectiu, era la difusió, no? Dels plantejaments, i un altre era fer xarxa, no? Diguem-ne, en tot allò. I aquesta xarxa, doncs, posteriorment, doncs, s'ha vist que d'alguna manera ha existit, no? Però ara anirem. La qüestió és que la marxa va durar uns mesos, va acabar, no ho recordo, cap a l'estiu de... Bueno, va tenir dues fases. El que és pròpiament la marxa va acabar a finals d'abril, van ser 75 dies seguits, i després el que és el maig i el juny del 2008 ens vam dedicar a fer els mateixos tipus d'actes i moltes vegades també anar en bici, però no cada dia, sinó potser 3 o 4 dies a la setmana o així per diferents poblacions més a l'àrea metropolitana o altres poblacions que ens ho van demanar i encara no hi havíem manat. I després una jornada de valoració, no?, que es va fer al Bages. Una trobada que li podem dir de construcció de moviment, que vam tractar temes, vam tractar projectes i ens vam conèixer encara més amb més gent del territori, que van assistir unes 350 persones i que va servir per constituir a partir de llavors la xarxa pel creixement. Molt bé, doncs posteriorment ens arriba aquí a l'Ateneu i a molts altres casals, ateneus, viles i ciutats la proposta, una proposta així una mica estranya, no?, o pintava una mica estranya, de part d'un col·lectiu no gaire conegut, que era el col·lectiu Crisi, de repartir una publicació un dia determinat i bé, doncs, a la mateixa hora, diguem, un mateix dia hi ha molts punts de Catalunya, no?, que era l'àmbit. I bé, doncs, a partir potser d'aquesta xarxa que es va construir a la marxa, doncs molta gent assumeix el repte, tot i el desconcert de no saber ben bé què és el que es anava a repartir, no? I bé, doncs, aquí a l'Ateneu o a Berga, doncs una gent va acceptar o va recollir la proposta i va arribar aquesta publicació que es deia Crisi, i bé, una publicació en què, entre d'altres coses, llegíem que, bé, doncs, que l'Enric Duran, un activista dels moviments socials, doncs, havia expropiat vora 500.000 euros de passet, 500.000 euros als bancs a través de, bé, doncs, de crèdits i tot plegat. Doncs, expliques una mica d'on surt aquesta acció, la idea, amb quins objectius, plantejaments... O... Bé, la idea surt a l'estiu de 2005, bueno, és una, després una reflexió personal de ja d'uns quants anys d'activisme, de tractar de tirar endavant nous objectius d'enfortiment de les xarxes i dels moviments socials en els que estic implicat, i també de l'anàlisi i de l'aprenentatge que tinc sobre la qüestió de la crisi energètica, que em fa veure que, bueno, que la crisi d'alguna manera arribarà properament i que és important, doncs, denunciar que aquest model, a part de no desitjable, doncs, també és inviable, i que, bueno, que tinc ganes d'ajudar a muntar un moviment que construeixi alternatives en aquest model de creixement, no? I llavors, bueno, tenia algun precedent, coneixia algun cas de, com per exemple el de Lucía Ortúbia, que utilitzava accions que en el seu cas eren de falsificació de moneda o de xecs bancaris per financiar lluites revolucionàries diverses. El Lucio, que ha estat aquí també fa uns pocs mesos, el vam tenir aquí a l'Ateneu explicant les seves expropiacions també. Doncs perfecte. En el seu moment encara no havia sortit el documental, però sí que vaig tenir accés al llibre que ja venia d'uns anys enrere, i vaig pensar que d'alguna manera en l'actualitat, si no les mateixes estratègies però d'altres, podien tenir un sentit semblant, a més d'incorporar-hi el de desobediència civil, que per mi també era molt important, no només finançar de manera clandestina lluites, sinó també defensar-ho públicament i ficar a debat públic la legitimitat d'expropiar els que ens roben, no? Els que realment tenen un poder que utilitzen només pel seu propi benefici i en perjudici de la majoria de persones. Llavors la publicació Crisi ens deia: creus que els bancs et roben? Descobreix com ho fan i com donar-li la volta. I exposava, doncs, a part d'aquesta acció, no?, que seria una de les maneres en què se li va donar la volta, no?, doncs, bé, una mica un anàlisi de per què aquesta afirmació tan contundent, no?, que els bancs ens roben. Què ens diries al voltant d'això, no? Sota quina argumentació podem dir tan descaradament i tan clarament que els bancs ens roben? Clar, podem tocar bueno, consideracions més de fons, com les que deien en el primer article en relació a com es creen els diners, el fet de que els bancs tenen el privilegi de crear diners, que també és un tema que tocàvem durant la marxa per el creixement amb el vídeo del diners deute, i que, bueno, és un tema molt desconegut i que indigna molta gent quan s'assabenten que paguen interessos per uns diners que en realitat no són del banc, sinó que els han creat del no res, no? Aquesta és una forma primera de robatori, no? I després també a través de, bueno, de les comissions, dels interessos de demora quan hi són, d'apropiar-se de les propietats de la gent quan no poden pagar aquests deutes. Per exemple, el cas de les hipoteques és flagrant, no? Aquests crèdits tan a llarg termini fan que les persones arriben a pagar dues o tres vegades la propietat, una a qui li ha vengut, però l'altra una vegada i mitja al banc, no? pel camí. I aquesta situació de control del diner, doncs els dona un poder molt gran respecte a tota la societat, no? Sí, a mi una dada que em cridava l'atenció és aquesta, no? Com bona part dels diners que teòricament existeixen, no? O que sí, diguem que dels que disposen els bancs, no? Artificialment, doncs no existeixen realment, no? Hi havia un percentatge, no? En aquest sentit del diner líquid respecte al diner real, no? O al revés, diguem, del diner líquid al diner real respecte al diner especulatiu, diguem, no? Sí, i això cada cop més, no? Al voltant del 90-95% del diner és especulatiu, i en les transaccions internacionals i en les operacions especulatives es mou fins a 30-40 vegades el producte interior brut a nivell material, no? O sigui que, bueno, i això s'ha vist, quan això peta, per més diners que vagin ficant als estats i tal, en els bancs, el forat és tan gran que no es pot solucionar d'aquesta manera, no? Tu preveies aquesta crisi financera que pel que sembla ha saltat una mica ja aquest any? Bueno, me'n vaig anar fent la idea. O sigui, d'alguna manera vaig anar veient que la crisi energètica era irreversible, però que el tema econòmic el que podia fer és retrasar-la, no? És a dir, que es podia provocar la crisi amb falta de diner en circulació i retardar la manca de petroli perquè no hi hauria prou diner com per comprar-lo, diguéssim, no? I per tant, doncs considerava una possibilitat que la crisi comencés abans per la via especulativa que no per la via purament dels recursos naturals. Llavors, a l'estiu del 2007, quan va arrencar la crisi que se li va dir de la subprime als Estats Units, jo estava duent a terme la meva acció, ja portava un any i pico, i llavors vaig veure que tenia que ficar-li calendari per concluir-la, perquè aquesta crisi no anés a més i em fes més difícil accedir als crèdits, no? Per tant, vaig marcar un calendari que més o menys acabaria de demanar préstecs al gener següent, i d'aquesta manera intentaria, doncs, arreplegar tot el que pogués abans que la crisi fos tan gran que em perjudiqués en aquesta acció. Clar, llavors aquesta crisi, diguem que ja ha saltat a la llum pública, no? Ja és explícita, malgrat que potser ja bueno, hi havia molta gent que ho preveia, però en tot cas no és de la crisi, la gran crisi, no? de la que es parla, no? De que es preveu aquesta crisi energètica, el pic del petroli i totes aquestes coses, no? Diguem que això seria una fase prèvia i més tova, no? Igual de, pues això, no? De la crisi del capitalisme, no? Aquesta irreversible que parlaves, no? Sí, de fet, en el temps de màxim consum de petroli es va arribar als 85-86 milions de barrils diaris, i ara amb la reducció del consum per aquesta crisi s'ha baixat als 82 o 83, no? Per tant, el capitalisme ha aconseguit produir aquesta quantitat, 2 o 3 milions de barrils diaris més dels que es produeixen ara, però segurament això és a prop del seu tope, no? Llavors, si ara es comencen a refer en el consum d'energia i tornar a pujar, probablement es tornaran aturant en un punt semblant, no? Perquè al pic del petroli hi ha molts científics que pensen que ja està superat, que potser aquesta situació de crisi fa que en lloc d'un pic puguin ser unes pujades i baixades o una meseta, etc., però que no tornarà a la via de creixement que venia d'anys anteriors, no? I sobretot de dècades anteriors, quan cada dècada es multiplicava el consum de petroli respecte a l'anterior. Per tant, és una crisi que és una avançada, l'actual, i com que estem veient que les decisions polítiques van en camí de tancar els ulls i voler seguir per la mateixa via, doncs és d'esperar que després de la crisi pròpiament financera o d'origen especulatiu actual, doncs la propera crisi ja sigui pròpiament la de manca de recursos naturals. Perquè diguem que d'alguna manera la classe política i econòmica mundial, doncs l'alta classe política i econòmica, s'han estat sortint bastant bé, no? La refundació del capitalisme, salvar els bancs, salvar fins i tot empreses automobilístiques, dintre de tot sembla que no ha passat res o gaire, no? Llavors, això el que, bueno, el que expliques una mica és que és com posar un parche, no? Una tirita, no? Davant d'un problema que no es resol de fons i per tant, doncs, bueno, porta a pensar que més endavant o més tard, doncs, si no es soluciona estructuralment el problema, doncs que acabarà esclatant, no? T'ho dic perquè, per exemple, jo pensava que aquí no hi ha hagut corralitos a Europa o als Estats Units, no hi ha hagut corralitos com hi ha a Argentina, no hi ha hagut ocupacions de fàbriques, no? Diguem que la cosa està passant també sense més pena ni més glòria pel que sembla, tot i que doncs, cada cop hi ha més gent aturada i hi ha una precarietat important, no? Bueno, i en alguns països sí que déu-n'hi-do, no? Hi ha hagut situacions de col·lapse a Islàndia, hi ha hagut alguns països de l'Europa de l'Est on s'ha tombat el govern també directament a causa de la crisi, de mobilitzacions populars, però sí que és veritat que l'estat espanyol i amb la majoria de països europeus, fins i tot als Estats Units, doncs, a nivell social no hi ha hagut una reacció popular de l'alçada d'una crisi sistèmica, diguéssim, no? El que estan fent, de fet, en molts casos, és augmentar l'endeutament públic, o sigui, aprofitar aquesta capacitat de creació de diner del no-res per anar-lo creant, per anar tapant forats, i com que ningú, les empreses privades volen assumir aquest deute i els bancs ja l'arrosseguen, doncs el que s'acumula aquest deute són moltes vegades els propis estats. Això a la llarga podria portar una situació de risc de fallida del propi estat, com va passar a Islàndia per altres motius, més directament perquè va fallar el sistema bancari, etc. Ja. Però bueno, el que és algo que d'alguna manera més o menys poden anar tantejant fins que no fallin els recursos naturals, que és el que no poden crear del no-res. No? O sigui, donant aquesta falsa sensació de seguretat i de que s'estan solventant coses, traient diners perquè la gent compri cotxes, fomentant un altre cop el consumisme, doncs estan intentant-ho tirar enrere. Veurem què passa en concret a l'estat espanyol amb el tema de l'atur, perquè és una situació que no és igual en els altres països, on l'atur és menys de la meitat d'aquí, i que potser si això s'allargués podria portar més problemes en concret a la situació de l'estat espanyol. Però en general bueno, ja s'està donant també el missatge d'optimisme, no? També és un optimisme dirigit des de dalt, no? O sigui, al mateix moment que primer es deia no hi ha crisi, després es va acceptar la crisi i la crisi sortia per tot arreu, i tot d'un cop, ara fa unes setmanes, comencen a donar el missatge de que la crisi està començant a superar i ens hem de creure que aquesta crisi s'acaba, no? Però com que el que han fet, que jo no li diria ni tan sols refundar el capitalisme, no? Que va, o sigui, han ficat algunes tirites, els interessava controlar una miqueta més el sistema financer perquè se'ls havia escapat de les mans amb el tema dels derivats i determinats productes especulatius tan nous que ni ells mateixos els entenien. El tema dels països fiscals el volen començar a controlar, però en realitat és per donar més ingressos als estats, perquè com que s'estan descapitalitzant, doncs com a mínim treure més diners dels que estan opacs i remuntar una mica la situació per aquí, però bueno, seguint amb el mateix model. De fet, diuen que estan intentant trobar una altra forma de créixer, però fa molts anys que realment en producció de béns no creixen, i si la construcció va de baixada, el turisme va de baixada, la producció de cotxes va, etc., pensar que es pot trobar formes materials de créixer és bastant, a mi em sembla bastant inviable, no? I per tant, quan s'acabi l'optimisme de pensar que s'està sortint de la crisi, ens trobarem amb la cruda realitat, que és que els recursos naturals cada vegada són més difícils d'accedir, els minerals cada vegada són més cars, tot el que realment dona riquesa a la vida quotidiana, que és el que ens dona la natura, és molt més escàs, i amb aquest panorama realment seran les coses complicades, no? Especialment tenint en compte que el que no s'ha liquidat mai al poder és pensar en redistribuir la riquesa, no? Els capitalistes volen mantenir els seus beneficis, i per tant, si no es creix, que ells mantinguin els seus beneficis implica que la majoria de la gent empitjori les seves condicions de vida, no? I això també és el que ens estem trobant aquí de manera molt visible i arreu, no? Molt bé, doncs de tot això ens parlava aquesta publicació, Crisi, publicació gratuïta per sobreviure a les turbulències econòmiques, subtitulava. I doncs l'acció de l'Enric, no, que també s'explicava en aquesta publicació, doncs va tenir una difusió molt important, jo diria internacional, no? Hi ha tota aquesta vessant mediàtica, no, de l'acció, o sigui, tu assumies això, fer aquesta acció no clandestinament, sinó públicament, denunciar-la públicament, i això generava també que tota aquesta proposta i tota aquesta crítica doncs, socialment s'associés doncs, a tu, no? I a la teva acció en concret. A partir d'aquí ve una mica tota la pel·lícula que has viscut fins al dia d'avui, no? Que és que tu, d'alguna manera, sí que passes a una certa clandestinitat, no? Uh-huh. Esperant doncs això, no? Retornar a l'acció al cap de... Bueno, no aturant l'acció, però esperant fer passar uns mesos i que la teva acció generés unes conseqüències, no? En un debat públic, etc. Com va anar tota aquesta època, no? En què es basava la teva desaparició o amb quins objectius? O... Clar, jo el que no volia és que un cop tothom, des de la pròpia gent dels moviments socials fins a la gent del carrer, coneixés la meva acció, la següent conseqüència directa hi hagués possibilitats que fos la meva detenció, no? Perquè això hagués acallat molt el debat i hagués concentrat en el tema repressiu, i el que no volia és que s'entrés aquí. Per tant, la millor manera d'evitar que aquesta possibilitat es donés era desaparèixer, deixar que el debat es donés amb aquesta situació de semiclandestinitat, i a partir d'aquí decidir el moment adequat per arriscar-me a la detenció. El fet de que coincidís amb una acceleració de la crisi, que va ser ja una casualitat que la fallida de Lehman Brothers va accelerar a nivell internacional i per la banda financera doncs, tota la crisi, encara va donar més repercussió a la meva acció, perquè era un moment en què es parlava molt dels bancs, de les ajudes dels estats als bancs, etc. I també el fet, bueno, aquest impacte mediàtic i social que va tenir l'acció en tot plegat, i la gent que també va demanar a través de la pàgina web, a través de molts missatges i tal, que això tingués continuïtat, doncs em van fer plantejar una tornada més propera del que primer m'havia imaginat, no? I això al cap d'unes setmanes ja va estar acotat a dir, pues, 6 mesos després pot ser un moment adequat per tornar i preparar una nova publicació pel 17 de març. Molt bé, doncs no et preguntarem on vas estar aquest temps, però en tot cas, doncs, això, quina data m'has dit? El 17 de març? El 17 de març va ser el dia que va sortir la segona publicació que hem estat fent durant aquests mesos de Podem. Exacte, doncs el 17 de març ens entrarem de la tornada de l'Enric Duran, concretament a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, i amb un context molt concret, que és en el context de totes les lluites dels estudiants contra Bolonya i bé, de les ocupacions, etc. No? Llavors, bueno, per què vas decidir això, no? Fer aquesta presentació pública del Podem allà a la universitat? Bé, vam fer la roda de premsa el dia 16 al matí allà a aquest edifici històric, portant 4 mesos els estudiants mantenint aquesta ocupació, era l'única que es mantenia de totes les que s'havien fet, va ser com una ocupació que ja no era només dels estudiants de la UB, sinó de tot el moviment estudiantil, i a més tenien la intenció, i precisament ho van fer públic en una roda de premsa a la tarda, que aquell espai fos com el centre simbòlic dels moviments socials de Barcelona. I per tant, doncs, així que va sortir la idea de fer la roda de premsa allà, doncs, la predisposició dels estudiants era molt, molt bona, i per tant, doncs, quin lloc més adequat que un en el que ja s'està lluitant en aquest moment per fer aquesta presentació de Podem viure sense capitalisme. Sí, perquè també parlem d'una acció col·lectiva, no? I en aquest sentit, doncs, dintre de l'acció més, no? Més centrada o més pròpia, no? De l'Enric Duran, doncs, hi ha tot un col·lectiu i una xarxa, no? Que també ha assumit, no? L'acció. Bé. Sí, de fet, bueno, la redacció d'aquesta segona publicació del Podem va ser molt participativa, es va crear un grup a través d'internet en el qual es van anar creant els diferents articles, pujaven a la web, qualsevol persona podia fer aportacions, es anaven concretant i es anava detallant fins a arribar al document final, i després amb la distribució i tal, doncs les persones que hi van participar doncs van ser moltíssimes. Bé, i després d'aquesta aparició de la sortida del Podem, que també va ampliar, diguem, la seva difusió més enllà de Catalunya o dels Països Catalans, es va fer una publicació també en llengua castellana, no?, per fer una difusió estatal, més aviat potser. Doncs, bé, doncs va tornar a haver-hi aquesta repercussió pública, no?, aquest debat públic respecte a l'Enric, l'acció de l'Enric i del col·lectiu Crisi, i els aconteixements doncs es van accelerar molt. I és que el dia següent estaves a la Universitat de Barcelona junt amb els estudiants contra Bolonya i van entrar els Mossos d'Esquadra amb una operació quirúrgica, com deia algú, i et van detenir, no? I això tenia diverses implicacions. Una d'elles és que per entrar els Mossos o la policia ja sabem que teòricament els hi cal el permís del rectorat, no? Sí, bueno, hi havia una qüestió que és que no hi havia hagut cap citació judicial ni cap ordre de búsqueda i captura ni res d'això amb la meva persona, i per tant tornava pensant que això podia passar però sense saber exactament que, si passaria o no, què succeiria. Llavors, quan va acabar la roda de premsa, ja va haver gent que em va dir que la policia estava envoltada, que això significava que em volien detenir. Llavors vaig decidir no sortir i quedar-me amb els estudiants, amb el seu acord i amb la seva confiança, i a partir d'aquí doncs vaig passar 30 hores, no?, fins al dia següent a la tarda, fins que van entrar els Mossos a la universitat. Havien obtingut un ordre d'atenció del jutge el dimarts al matí, perquè fins llavors no hi era aquesta ordre de detenció, i amb aquesta ordre d'atenció el rector al cap de poques hores els va donar l'autorització per entrar a l'edifici en detenir-me. Hi havia alguna denúncia ja d'algun banc, diguem? Sí, de denúncies n'hi havia com a mínim de 4 entitats. El que passa és que, de fet, els Mossos durant aquests mesos s'havien dedicat a perseguir els bancs d'alguna manera perquè fessin denúncies, i com a mínim tenien un atestat policial d'unes 18 entitats. Molt bé, i bueno, no diguem molt bé, però casualment o no tant, l'Enric és detingut a comissaria, i mentre s'espera una mica en què es converteix tot el procés, el dia següent desallotgen l'ocupació dels estudiants a la Universitat Central, a la UB, a l'edifici històric, i el debat públic doncs es desvia cap a una altra banda, no?, cap al debat de la universitat, dels Mossos d'Esquadra. Tot sembla casual, o hi ha qui diu que no va ser tan casual, no? I el fet que desallotgessin l'endemà, o era l'endemà, després de la teva detenció d'aquella manera, potser no era tan casual, no? Clar, és algo que és difícil saber del cert, però sí que hi ha unes coincidències que s'han de ficar en qüestió, no? Si porten 4 mesos ocupant la universitat, és molta casualitat que precisament els desallotgin el dia següent, i a més que ho facin amb aquesta violència, havent molts altres allotjaments que no han estat mai violents, o menys, en tot cas, amb menys grau, doncs també és molt curiós, no? Algun dia s'hauria d'investigar tot plegat, no? De fet, s'han investigat les dues coses per separades, i investigar la relació doncs és un tema també prou interessant. Sí, la qüestió és que el rector en tot cas va haver d'autoritzar l'entrada dels Mossos per detenir-te, i al cap d'un dia doncs va autoritzar també els Mossos d'Esquadra a desallotjar violentament els estudiants contra Bolonya. I després ja ve doncs la presó, no? No se sabia si al final finalment sortiries en llibertat després de passar per comissaria, però finalment el jutge decideix que, bueno, posar-te en presó provisional, no? Amb quins arguments jurídics, diguem? Bueno, arguments jurídics als mínims, no? De fet, va ser un auto molt, molt simplista, que em tractava, per una banda, com si fos un delinqüent comú, dient que em podia escapar amb els diners, i per altra banda utilitzava textos meus en la publicació Crisi, per tant que fan contingut polític, o sigui, textos que tenien contingut polític, només la part que els interessava per justificar que jo, com que havia estat desaparegut, tenia risc de fuga, no? Però no agafaven tota la part de tota la informació pública, les comunicacions, el propi Podem, que hi havia una pàgina que ho explicava, el meu llibre que acaba de sortir, etc., on te deia que jo em volia enfrontar al judici, que venia per quedar-me, per donar la cara i per plantejar aquest debat públic, no? Fins i tot sense ja ni fixar-se tots els aconteixements públics, intervencions en mitjans de comunicació i tal, que tenia aparaulats, no? Per tant, tenint en compte que se suposa que la prisió provisional té que ser una última mesura en una situació excepcional, doncs aquest risc de fuga era per riure, diguéssim, no? com a justificació per provocar una detenció. Bueno, per sort, després, encara que passessin dos mesos, doncs al final l'Audiència Provincial a mitges ens va donar una miqueta la raó, no? El que és fort és que una persona, un sol jutge, pugui fer que una persona sense cap judici previ es passi més de dos mesos a la presó. I, entre cometes, encara has tingut sort, no? Perquè la presó provisional pot allargar-se fins a dos anys. I bé, abans comentàvem també que passada l'acció, l'aparició del Podem i la teva detenció, i va haver-hi un silenciament mediàtic, no? No interessava, i es notava bastant que no interessava parlar de l'Enric Duran mentre l'Enric Duran estava a la presó, no? Llavors, una mica tota la difusió, doncs, ha anat més pels canals, això, no? Més populars, contrainformatius, i bé, no sé, com ara et preguntaria què tal l'experiència a la presó, què ens pots dir? Bueno, entrar a la presó amb suport social a fora és molt diferent que entrar-hi com un número més, com hi entren la majoria de presos, no? De seguida, com des de dintre la presó vaig veure que se'n tractava de manera especial, que es buscava un lloc tranquil. Jo tenia que haver estat a la Model, però pel tema de manifestacions i tal, el dia següent em van portar a Brians 1, i dintre Brians 1 em van portar en un mòdul que en realitat no és un mòdul convencional, sinó que és un petit mòdul de 60 presos, on hi són la majoria dels que fan serveis comuns per la presó, i també alguns altres presos, doncs, a vegades alguns que han tingut tercer grau i han estat retirats de segon grau, o que estan en situació provisional, que, bueno, que els consideren d'alguna manera una miqueta diferent a la resta de presos, no? I entremig de tots ells estava jo, que era l'únic pres preventiu de la presó. Jo la vivència no ha estat massa negativa. De seguida vaig agafar el ritme de ficar-me a escriure, d'escriure articles, cartes, respondre a entrevistes, parlar coses amb els meus companys dels diferents col·lectius en els que participo, etc. I amb això em passava el dia, més com que escrivia a mà, anava més per llarg, no?, cada cosa que escrivia. Sí, cal dir que Cambrians també hi ha la Madeu Casellas, potser? Ella està a Brians 2, i quan portava unes setmanes allà vaig rebre una carta seva, i a partir de llavors ens vam anar escrivint, em va explicar el tema de la vaga de fam que anava a començar, i vam mantenir una miqueta al dia, no? Les seves cartes eren les úniques que venien llegides, diguéssim, pels guardes, no? Venien amb pinces, diguéssim, obertes prèviament, perquè ella estava en aquesta situació. Intervingudes, diguem. Sí. Molt bé. I finalment, doncs, després d'aquesta presó provisional, el jutge marca una fiança per la teva llibertat provisional, diguem. Sí, és l'Audiència Provincial, que no el mateix jutge, no? El jutge d'instrucció número 29, en el primer recurs, es reafirma en mantenir la presó sense fiança, que això va ser quasi un mes després de la detenció, i al cap de dos mesos i pico, el 19 de maig, l'Audiència Provincial, que ja són tres jutges, pren la decisió de llibertat amb fiança, per una fiança desmesurada, de totes maneres, de 50.000 euros, tenint en compte que hi ha molts casos que es fan fiances molt, molt inferiors. Bueno, sortosament, doncs, com a mínim aquests tres jutges, doncs, van canviar la decisió del jutge d'instrucció, que no és el més freqüent, normalment es manté el que ha fet el jutge, però sí que ho van canviar, i de seguida va haver gent que va voler ficar a títol personal, doncs, els diners de la fiança, que de fet no és una despesa, sinó que és un dipòsit que quan s'acabi el judici es recuperarà. Mm. I aquí deia que si em vas expropiar 500.000 no representava tant, no? Però en tot cas tu has volgut deixar clar que els diners d'aquesta fiança no formen part d'aquests diners expropiats, que els diners expropiats han anat a parar a altres llocs i aquesta fiança ha estat pagada doncs això, no? per gent que ha volgut recolzar, bueno, la teva llibertat, diguem, no? Sí, i com que és un dipòsit, el que de seguida, bueno, al moment de sortir, perquè des de dintre la presó és difícil comunicar-se amb l'exterior, però un cop vaig haver sortit, doncs vaig voler que fos de la manera més alternativa possible, i per tant, com que hi ha una figura d'aval, o sigui, de fiança, que és un aval bancari, doncs aquests diners poden passar a la banca més alternativa que puguem trobar, que és la de FIARE, un projecte de banca ètica cooperativa que s'està construint tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, i per tant que aquests diners estiguin ajudant a projectes ecològics, socials i tal, mentre estan amb dipositats que no es poden treure, no? Uh-huh. I això és el que estem fent. I dels diners expropiats en podem dir alguna cosa també? El col·lectiu Crisi ens ha dit alguna cosa, però... Uh-huh. Bé, què podem dir? Què podem explicar? Ja vas explicar públicament que anirien destinats a finançar moviments socials, però no sabem gaire més que això. Evidentment, hi ha qui ha volgut alimentar la desconfiança, no?, respecte a l'objectiu, a la direcció, no?, la finalitat d'aquests diners, però potser heu començat també a explicar alguna cosa, no?, en aquest sentit. Bueno, el primer que es va dir va ser que la publicació Crisi s'havia pagat en part d'aquests diners. Després, com que encara quedava un petit remanent, es va poder finançar la major part de la publicació Podem. De fet, ja no sencera, perquè van haver també donacions, i 100.000 dels 350.000 exemplars de la segona publicació ja van ser a través de donacions. I llavors hi havia, bueno, tota una sèrie de projectes finançats prèviament, perquè quan vaig marxar l'únic que quedava per destinar era el que finalment va anar a Podem, doncs tot el que s'havia gastat prèviament no hi havia l'acord de dir-ho i per tant jo no ho podia fer públic. Ara que he tornat i em puc trobar amb companys i companyes i parlar-ne més tranquil·lament, doncs ja puc dir des de fa uns dies que una altra part d'aquests diners han ajudat a construir el moviment pel decreixement a Catalunya. Com per exemple a través de la pròpia marxa pel decreixement que comentaves anteriorment, i que la seva preparació i les despeses quan no arribaven al suport desinteressat dels col·lectius doncs també es cobrien d'aquest pot, no? Doncs ja sabeu una mica més. A partir d'aquí, per ampliar una mica informació i propostes del col·lectiu Crisi, us parlaré en primer lloc d'internet, unes adreces on es pot, bueno, consultar una mica, doncs, les diferents propostes, accedir als diferents debats públics que hi ha al voltant de la crisi econòmica, del decreixement, etc. I també, si no us ha arribat encara a les mans la publicació Crisi o la publicació Podem, doncs, entre d'altres, a l'Ateneu Llibertari encara en queda alguna, i a internet, doncs, també el podeu trobar. Les adreces són les següents. Pel que fa al decreixement, hi ha tota la xarxa de la que parlàvem, www.decreixement.net. Pel que fa a la publicació Crisi, seria www.crisi.cat o podem.cat. Podem.cat, d'acord. Podem.cat, és a dir, el nom de la segona publicació, i la podreu llegir en PDF. I una altra cosa de la que volíem parlar breument és del llibre que ha publicat l'Enric Duran, que és Abolim la banca, testimoni d'un activista que ha desafiat el poder. És un llibre en què, bé, a part d'explicar-nos una mica una certa trajectòria vital de l'Enric a la introducció, no?, que hem sabut que de fet tenia una certa relació amb el Berguedà, doncs explica una mica com va sorgir l'acció, en què va consistir i les diferents propostes, no?, i debats que parlàvem. És un llibre de Ara Llibres, i bé, pel que ens comentava abans l'Enric, doncs ja s'hi farà una segona edició. I bé, ja que et deia això, no?, de la teva relació al Berguedà, doncs així per tornar a Berga i a la Patum, doncs quina era aquesta relació de la que de la que es parla al llibre? O sigui, la que es parla al llibre, doncs simplement que quan jo em dedicava al tenis taula, vaig estar un any vivint a Bagà, bueno, potser sabeu que hi ha un club de tenis taula bastant important a Bagà, i vaig estar allà entrenant a gent bastant jove, entre 11 i 14 anys i així, i va ser aquell any precisament quan estava allà que va ser quan vaig fer el meu canvi de xip del que em volia dedicar a la meva vida i vaig decidir dedicar-me als moviments socials. I abans ens deies que malgrat això sí que havies estat per Berga, però mai havies estat a la Patum. I resulta que avui, la teva primera Patum, tindràs el privilegi, digueu entre cometes, de veure la Patum des del balcó de l'Ajuntament perquè t'han convidat les CUP. No? Com ho veus? Estàs emocionat? Estàs nerviós? Bueno, estic no sé, agraït per poder veure la Patum, que no l'he vista mai des del balcó, i després a veure si m'animo a seguir participant des de baix, un cop ja me n'hagi fet la idea. Molt bé, doncs ja direm als altres polítics convidats al balcó que vigilin les butxaques, en tot cas. I bé, doncs acabarem aquí l'entrevista, convidant-te també a que vinguis aquesta nit a veure i viure les barraques de Patum. I res, moltes gràcies, Enric. Molt bé, doncs a vosaltres. Si vols afegir alguna cosa més. Bueno, a la segona publicació marquem un nou dia de, diguéssim, un nou dia de referència, que és el 17 de setembre del 2009. Des del col·lectiu Crisi estem començant a treballar en això, i que la web que s'ha dit abans, a podem.cat, en trobareu més informació. I des del decreixement també s'està treballant en fent xarxa a nivell català, i amb aquesta idea el 17 i 18 d'octubre es preveu fer trobades territorials de caràcter més local en diferents indrets de Catalunya. Intentarem, bueno, avui estem parlant també amb la gent d'aquí per veure si s'animen a fer-ho al Berguedà o amb les comarques centrals on es vegin capaços. Molt bé, doncs aquests micros i aquesta ràdio estan per seguir difonent totes les propostes, i ja us anirem informant també, tot esperant aquest nou dia D. Moltes gràcies. A vosaltres. Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista a l'Enric Duran. I bé, continuem amb la setmana tràgica i posarem una cançoneta i tornem de seguida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y los alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos los materiales que formó mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bé, doncs continuarem a la Setmana Tràgica. Recordo que estàs escoltant Ràdio Pinsania, 90.6 de la FM ja, i també internet www.radiopinsania.net i som la Ràdio Lliure del Berguedà. I estem a la secció d'Un cop d'ull als nostres mitjans i ja esteu aquí, companys, amb la directa. Sí, tornarem a oferir-vos les notícies principals de la directa del 17 de juny. I bé, el principal titular és que Indra rep 10 milions d'euros pel recompte de vots ple d'errors. L'empresa Indra és una empresa dedicada a sistemes informàtics, la que dissenya els sistemes de seguretat informàtica del Ministeri de l'Interior, els simuladors de vols de caces i tota una altra sèrie de coses d'espionatge informàtic. I aquesta empresa s'havia d'encarregar dels recomptes de les eleccions europees i han resultat ser uns recomptes plegats d'errors. Els vots nuls i els vots en blanc s'han incrementat a 57 i 125.000, no es podran comprovar mai. Ha estat impugnat a diverses juntes electorals provincials i bé, cobren 10,3 milions d'euros i mai podrem saber ben bé què va passar. El que sí que podem saber és el que ha passat a alguns pobles. Sí, perquè tenim també, ja que no vam fer programa la directa de la setmana passada, cobríem un titular que deia tal qual: els milers de vots d'Iniciativa Internacionalista han estat desviats a altres candidatures. I en la portada veiem el recompte de vots, la foto d'un recompte de vots fet a Mezqueta, un poble de Guipúscoa, on les candidatures adversàries s'han apropat sempre al 50% dels vots, on Iniciativa Internacionalista té 113 vots, PNV 73, Partido Socialista d'Andalucía un vot i el PSOE no arriba als 6 vots, em sembla, una cosa així, i el PP 9 vots. I com això es va traspassar a la el recompte de vots oficial de l'Estat, com 113 vots per POSI, Partit Obrero Internacionalista, Socialista Internacionalista o alguna cosa així. És un cas flagrant, però és que en tenim d'altres, perquè Sant Sadurní d'Anoia, per exemple, a l'MSR, els feixistes, han tret prop de 80 vots, mentre que Iniciativa Internacionalista n'ha tret 50 quan es va fer campanya, es van fer xerrades, etc. etc. A Vilafranca del Penedès, tres quarts del mateix. També hi ha un cas curiós d'un poble del País Valencià, Beneixida, on va votar-hi la vicepresidenta del govern. I al final de la jornada va resultar que no hi havia cap vot al PSOE, quan és lògic que ella el votés, i en canvi el POSI tenia un piló de vots. Vull dir que han estat uns recomptes. És increïble que una empresa de tecnologia militar faci uns recomptes tan mal fets. No sabem si és ben intencionat o mal intencionat, però en tot cas, unes eleccions així són de República Bananera. Està clar. Bé, què més tenim per aquí, companys? Mira, també tenim que les afectades per les hipoteques s'organitzen. S'ha creat una... Hi ha un article aquí a la directa, que està molt bé, on ens explica que més de 80.000 famílies hipotecades perdran la seva casa durant el 2009. Hi ha uns estudis que així ho avalen. Amb les legislacions actuals i els euríbors i tal, doncs 80.000 famílies que a part d'estar sense feina estaran sense casa. També surten diferents persones hipotecades que s'han fet insumises, bé, perdó, vaga d'usuàries de bancs i caixes insumises a les hipoteques. Les hipotecades reclamen aturar els desnonaments i un canvi de normativa. I quatre persones diferents, de diferents edats i orígens, i hipotecats a diferents bancs, tant Caixa Mediterrània com BBVA, com Caixa de Pensions, com Caixa de Tarragona. Doncs aquesta gent ens explica la seva experiència particular i per què ha deixat de pagar la hipoteca. També hi surt una entrevista a Raül Robert, que és membre de l'associació Sostre Cívic, que és una entitat que pretén potenciar les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Un bé d'ús que vol dir que tu pots usar mentre vius, però és la cooperativa qui decideix què es fa amb aquest terreny, per tant no pots especular amb aquests terrenys. I de la setmana passada vull destacar una notícia també molt curiosa, i és que a la campallengua que es fa a les Balears per la defensa de la llengua catalana van detenir el responsable, la Guàrdia Civil, a una acampada on hi havia més de 15.000 persones, i la justificació per part del senyor Simó Gornés del Parlament de les Illes Balears, evidentment del Partit Popular, era que estava relacionada amb l'organització armada ETA. Ojo! La campallengua. La campallengua. I finalment volia destacar una així amb clau d'humor que he trobat al final de tot de la directa de la setmana passada, perdoneu. Ara ho trobaré. No ho trobo. Si vols comentar alguna cosa. Sí, seguirem amb els titulars de la directa d'aquesta setmana, que són: Endesa fa desaparèixer el cabal del Ter. Aprofitant el nivell dels pantans i amb l'objectiu de compensar l'aturada temporal de les quatre centrals nuclears del país, l'empresa elèctrica està fent desviaments d'aigua en alguns punts del Ter per moure turbines. Fa desaparèixer el riu de sobte per fer-lo reaparèixer uns quants quilòmetres més avall, amb l'impacte sobre l'ecosistema que això significa. I en la línia de la defensa del territori, bé, la foto de portada és una pintada amb pintura no contaminant que han fet en un tros del riu sec per les preses aquestes. I la MAT segueix estar trobant oposició. En aquest cas, a la Torre 39 hi ha hagut durant 3 dies seguits una resistència civil pacífica que està desallotjada d'una forma no tan pacífica pels Mossos d'Esquadra. I bé, fins aquí bàsicament les coses que trobareu a la directa d'aquesta setmana, juntament amb una entrevista a Alberto Arce, documentalista i activista, que ens parla de Palestina i de Gaza i dels atacs criminals a Gaza, que sembla que no hagin succeït actualment, d'aquest genocidi que s'està portant allà. I dir-vos que la directa la podeu trobar a la llibreria Mafalda, al Vall. Mm-hmm. Molt bé. I què més per acabar, Guillem? No, que volia dir que la setmana passada també a la directa sortia la notícia que la COP del Prat està en perill de desallotjament, i aprofitem per donar les gràcies a la gent del Prat de Llobregat que ens va deixar la seva carpa per poder realitzar unes barraques que jo crec que han estat un nivell altíssim aquest any. I també, com a fet curiós, que Mataró es va fer la commemoració dels 100 anys de la Setmana Tràgica, que no és el nostre programa, sinó que parla dels fets i es parlava d'anticlericalisme, entre d'altres coses. I es van fer unes jornades, vaja, m'ha fet gràcia. I és que de fet és veritat, fa 100 anys de la Setmana Tràgica. Mm-hmm. Ens autofelicitem, tot i que no és la nostra Setmana Tràgica. I nosaltres tampoc farem 100 anys. Doncs molt bé, doncs continuem la secció. Avui hem d'anar una miqueta volant amb les seccions que tenim, perquè hem tingut un petit problema tècnic. Tècnic, per dir-ho d'alguna manera. I bé, estem a la secció del temps. Sí. Diem, ja pots disparar tot el que tinguis apuntat per aquí. Revuelta en el frenopàtico. Hola, doncs sí, bona tarda. Avui no tenim el Jordi, aprofito per saludar-lo. Sí, Jordi, t'estimem molt i pensem molt en tu. Recupera't. Recupera't aviat. La nostra víctima de la Patum. I bueno, estem avui estàvem, vaja, a 24,9 graus, jo crec que això ja ha pujat, i la sensació tèrmica era de 28,2 graus, doncs hi ha bastanta xafogor, perquè tenim un 51% d'humitat, que és una humitat bastant elevada, i una pressió força alta de 1.017,5 hectopascals. La rauxa de vent és de 1,6 km per hora i la rauxa màxima a la que arribarem avui o podem arribar voltarà els 20 km per hora. Això, quan és de, són vents de menys de 20 km per hora, se li diu ventolina i avui és ventolina de gregal. Quin nom més bonic, que molt bonic. Nostrat. Avui podrem disfrutar d'una ventolina de gregal? Fantàstica, una brisa jo li diria també. I 19, bueno, portem recollits 19 litres aquest mes de juny aquí a Berga i en tot l'any portem 306,3 litres. Una mica sec, eh? D'aigua, sí, aquest any anem una mica coixos, però diuen que l'estiu pot ser bastant plujós. Sí, de fet segueixen els vents agregalats normalment són bastant humits. Hi ha novetats per això, a partir de demà ens entra un front que entrarà per Ponent. Bien! I anirà tapant tot el país de Ponent cap a Llevant. I s'esperen pluges disperses a tot el territori, no recollirem grans quantitats d'aigua, i en tot cas sí que en podríem recollir a l'Alt Pirineu amb les típiques tormentes de tarda. Això es mantindrà la inestabilitat durant dos o tres dies i a partir de dilluns tornarà a sortir el sol amb força. De totes formes és més probable que plogui de cara a la tarda i a la matinada. Per tant, aquells valents que anirem a fer el Canigó, que després a un tomb per la terra doncs ja us explicarem l'excursió de què es tracta això de la flama del Canigó, doncs podem estar a salt, esperem, i si no, en paraigües. I les fogueres del nostre país, ens pregunta un oient via mail, les fogueres del nostre país el 23 de la nit estaran segures? Home, si no va ploure per Patum, tampoc tindria per què ploure per Sant Joan, no? Vaja. No, la previsió de la setmana que ve en realitat és de bon temps, el dilluns millora el temps i disminuirà bastant la possibilitat de tormentes. Per tant, el cap de setmana inestable, el sector turístic estarà molt content. I fins aquí el temps. Bueno, doncs passem a l'agenda. Sí, passem a l'agenda, però abans de començar amb l'agenda hem de fer la crònica de quins actes de l'agenda anterior vam anar. I en aquest cas, doncs, única i exclusivament us podem parlar de les barraques de Patum. Unes barraques que, com molt bé deies, Guillem, jo crec que han fet un salt qualitatiu. És una llàstima que aquest any no ens hagi plogut amb la carpa que vam haver de muntar. També aprofitem per donar les gràcies a tota la gent de fora que d'alguna manera o altra ens ha vingut a donar un cop de mala barra i que ha estat allà amb nosaltres doncs, donant el callo aquests dies. Sí. Que hi destacaríem sobretot jo destacaria personalment tres actuacions dels grups que van tocar, que van ser el Salsa de Pastor, una agradable sorpresa, un èxit. molt bé el Salsa de Pastor. La veritat és que va ser un grup convidat per l'Ateneu Llibertari del Berguedà que va donar una festa i un nivellazo. A més hi havia molt ambient divendres de Patum aquest any. Dijous de Patum. Clar, dijous és un dels dies grossos, a més es va aprofitar doncs, per fer aquest concert un cop va acabar la Patum a la plaça i això va fer doncs, que vingués molta gent i no només això, sinó que vingués molt animada. Destacaria també els Grapat, que van fer un concertasso que no ens ho esperàvem. No ens ho esperàvem per lo bé que van sonar. I és més, unes hores abans ja patíem. Sí, però bueno, això ens ho callarem. I també destacarem, com no, el concertasso que va fotre cop amb una de bats de... Però bueno, no era el nostre concert tampoc, però bueno. També destacar el nivell musical d'aquesta formació, no? I sí, un gran ambient també per les barraques, pel xiringuito, va estar tots els dies doncs una anada i venir de gent. Per cert, que neguem la nostra responsabilitat en alguns fets musicals ocorreguts, rotllo Backstreet Boys i coses així que van passar a barraques, que hem rebut moltes queixes i des de per part de Ràdio Pinsania i l'Ateneu Llibertari del Berguedà ens desvinculem totalment. Ens desvinculem totalment. De grups... Rotllo de... Michael Jackson, Backstreet sí. Boys, etc. Mare meva. Ja sabeu que no col·laborem amb l'SGAE i per tant aquests grups no passen ni pel nostre imaginari col·lectiu. I bé, passem a l'agenda, què farem aquests dies? Bueno, d'entrada, aquesta setmana toquen el Canigó, com molt bé dèieu vosaltres, sí, ara mateix. Sí. Que el nostre tècnic de sons ha fet el salt, però... El Carlos resulta que treballa, no sabem com s'ho ha fet venir. Responsabilitats laborals, companys, sense molt de greu. Doncs bé, els que no tinguem responsabilitats laborals, el dissabte al matí ens n'anirem cap al Canigó a passar una meravellosa vetllada. Portarem un feix de llenya, perquè recordem als nostres oients que aquest cap de setmana es porten feixos de llenya d'arreu dels països catalans fins al Canigó, que s'encendran la nit de Sant Joan i amb la qual s'encenen gran part de les fogueres dels nostres pobles i viles. I per tant nosaltres anirem a portar una mica de llenya del Berguedà, uns feixos. També el grup de bastoners Cop de Garrot ens ha donat uns quants pals trencats perquè pugem allà per la foguera, mm-hmm, i allà estarem al Canigó. I animem a la gent a connectar-se via mail amb nosaltres a radiopinsania.net, que es poden deixar notes, i qui vulgui afegir-se a l'expedició berguedana, doncs evidentment està totalment convidada i anem ja festeta pel dissabte a la nit i el dissabte al matí. Que no, molt millor que no de ressaca el diumenge, doncs pujarem al Canigó, deixarem els nostres branquillons i sobretot els que vingueu porteu un farcellet de llenya del vostre poble amb una breu inscripció del poble que és. Allà s'ajunten tots els farcellets de llenya i el dia de Sant Joan, per la nit, o sigui la revetlla de Sant Joan, s'encén la foguera. I la foguera s'encén la nit de Sant Joan. No us hem preparat cap acte perquè encara estem de tornada de Patum. No sabem si Berga estarà preparada per afrontar un Sant Joan així una gaire festiu o més aviat serà ressecós. Per tant, els que tingueu ganes de revetlla, aneu-vos en Porai, a una de les múltiples revetlles que hi ha pel país. Bé, el 24 sí que us direm que hi ha festa major a Sant Joan de Montdarn, on hi ha trobada d'acordionistes a la tarda i dinar popular, trobada d'acordionistes a tarda i vaig després. I el dissabte, dia 27, la festa de l'Hostalet de les Lloses, al quilòmetre 175,5, la C26 a les Lloses. Hi ha festa major el dissabte 27, a partir de la 1 del migdia, vermut i música tradicional, posteriorment un dinar popular, una rosada, a la tarda màgia i activitats per nens, posteriorment un monòleg, ball de bastons, sopar i actuacions musicals amb Filibusters i Bertzel. Ball de bastons amb? Ball de bastons amb Cop de Garrot. Molt bé. Com no podria ser d'altra manera. Volem Cop de Garrot de Berga. Bé, què més? Bé, què més? Doncs què tenim? Fins aquí l'agenda. Un tomb per la terra. Passarem a un tomb per la terra que se'ns tira el temps a sobre. I avui, com no podia ser d'una altra manera... El Canigó. El massís del Canigó. És un símbol del Rosselló i de la muntanya catalana. És una serralada de gran prestigi i la comarca que ho comprèn des de Fontpedrosa a Vinçà i de Corsaví a la Presta. Vale? Inclou una extensió pròxima als 400 km quadrats i és un dels nuclis muntanyosos de més de 2.000 metres, o el nucli muntanyós de més de 2.000 metres, més a prop del mar. Doncs en línia recta està tan sols a 40 quilòmetres. L'itinerari que us proposem, anava a dir-vos més coses del Canigó, però com que anem una mica malament de temps... Bé, dir que la gent que pugi i arribi dalt veurà que això dels 40 quilòmetres no és res des de dalt del Canigó perquè tens el mar allà mateix. De fet, és una de les vistes mítiques de Girona i des de l'Empordà. Es veu el serrallet de neu que en parlava en Verdaguer, em sembla. Doncs el serrallet de neu és el Canigó i és un poema fet des d'allà. Des dels Cortalets per la font de la Perdiu, que és la via normal. Els Cortalets és un refugi que l'Oriol ara mateix us explica com s'hi arriba. Heu d'anar fins a Prada de Conflent, passeu Prada i just després de Prada... I on parem a esmorzar? Correcte, anirem fins a Prada de Conflent, anirem a la plaça major del poble on hi ha un bar que es diu Terra Nostra. Ja el veureu, té una terrasseta molt maca i un entranyable i un mapa senyor que el regenta, un mapa dels països catalans, és enorme, un centre fort de cultura de la llengua catalana, també el primer pis. I a baix veureu una terrassa molt agradable amb l'església allà a prop i la plaça major del poble i un senyor amb una pipa i una cara molt característica, molt simpàtic, que us atendrà perfectament. I des d'allà li podeu preguntar ell mateix o tornar a agafar la carretera, sortir de Prada direcció Perpinyà i just sortint de Prada us trobareu una rotonda i a mà dreta, la sortida a mà dreta, posa Los Masos, Villarac. Aneu tirant cap allà, passeu Los Masos, passeu Villarac, passareu pel riu Tec i aneu tirant amunt i la carretera s'acaba als Cortalets. Vale, un cop arribem als Cortalets, que a més aviat que carretera és un camí. No, sí. És un camí, a més són molts quilòmetres de camí, es fa una mica llarga l'ascensió. Són uns 17 quilòmetres, em sembla, des del poble fins al refugi. Qui se li escalfi el cotxe, doncs més val que vagi parant. I a més passem per unes abatoses espectaculars, doncs és la cara nord, és l'Obaga del Canigó i en uns abets molt espectaculars. Des dels Cortalets, estem a 2.150 metres ja i el Canigó fa 2.700 i escaig, 2.750 em sembla, 2.758, per tant l'ascensió és pròxima a l'hora i mitja, hora i tres quarts, el nostre company Oriol la va fer en una hora, però bueno. Prenem el camí dels Estanyols en direcció sud-oest des dels Cortalets. Quan arribem al Pla dels Estanyols, que està a 2.164, hi ha un petit gorg al llindat del bosc i surt un camí pastoral al ras dels Cortalets que es deixa a la dreta. Vale, m'estan dient que bueno, el camí està molt ben indicat, tenim molt poc temps, el camí està molt ben indicat. I bueno, jo què sé, arribem al Canigó en una hora i mitja. I després, això sí, el que us recomanaria és que podem baixar per l'altra vertent, que fem una mica més de volta però passem per un parell o tres d'estanys molt bonics i com que és baixada, doncs tot plegat són tres horetes d'excursió. És, no sé, és molt recomanable, és per anar amb la família, amb els nens. I és preciós i aquest dia no us podreu perdre perquè esperem que hi hagi molta i molta gent pujant allà dalt. Molt bé, i anirem acabant ja i passarem ja a l'última secció que són les incursions literàries. I avui, doncs, sap una mica de greu, però és que hem ficat una mica la pota al principi i estem doncs, una mica... doncs, Apurats de temps, per dir-ho d'alguna manera. Sí, i avui tenim com a convidat a les incursions literàries l'Eduardo Galeano, que ha estat convidat uns quants cops ja, i que va néixer a Montevideo el 1940 i és un dels grans pensadors del segle XXI, jo diria. Ho he extret tot això del Libro de los Abrazos i... Avui em dóna la sensació que està sortint un programa allò més espès que la xocolata. És el primer de l'any post-patum. Ja tots i... vostès i totes vostès ja ens podran disculpar. Estem avui tu perdonem, Lete. De cara a la setmana que ve, doncs, aquí agafem el compromís de que ens surti un programa molt més dinàmic i molt més bo que avui. Vinga, ens hem quedat amb l'Eduardo Galeà, no t'he deixat aquí amb la paraula a la boca, ho sento. Estem lents però anem molt ràpid avui. La burocràcia. Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días. Y de generación en generación, los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver el fondo de los archivos y después de mucho hurgar se supo, hacía 31 años, 2 meses y 4 días. Un oficial había mandado montar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca. Ya sabem que estàs enamorat, Lete. Però què dius? Aquesta música, aquesta música no encaixa amb Eduardo Galeano. Jo dic, rei, ni estic enamorat. Aquesta música no encaixa amb Eduardo Galeano. Tio, escarós, aquí, el tio, fotent comentaris. Aviam. Treu Lluís Llach. Aviam. Treu el no he trobat, que és una meravellosa cançó. Vale, vale. Però escolteu-me, no he trobat el Vigí, que és normalment el tema que tenim, i tenim quatre cançons, una d'elles és l'Estaca, i aquesta és Laura, que és una preciosa Laura. Cançó d'amor, bueno, llavors, però que què més he dit? No quedava bé amb el text de Galeano. Com sou, eh? Cabrons. Un altre text, sense música. Teologia. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizás es el único Dios que nunca ha hecho el amor. Entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana. Cada vez que lo pienso, siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo. Y pienso que al fin y al cabo, Dios también supo ser amigo en aquellos viejos tiempos, cuando yo creía en él. Y creía que él creía en mí. Entonces para la oreja, ahora de los a la hora de los rumores mágicos, entre la caída del sol y la caída de la noche, y me parece escuchar sus melancólicas confidencias. Y ens despedirem amb un text i oblidarem aquest programa. I correremos un tupido velo. Vale, quant temps tenim, Lete? Mira, tenim, ens queden 5 minuts. Vale, pues em dona temps. La vida professional. Tienen el mismo nombre, el mismo apellido. Ocupan la misma casa y calzan los mismos zapatos. Duermen en la misma almohada, junto a la misma mujer. Cada mañana el espejo les devuelve la misma cara. Pero él y él no son la misma persona. ¿Y yo qué tengo que ver? Dice él, hablando de él, mientras se encoge de hombros. Yo cumplo órdenes, dice, o dice. Para eso me pagan, o dice. Si no lo hago yo, lo hace otro. Que es como decir, yo soy otro. Ante el odio de la víctima, el verdugo siente estupor. Y hasta una cierta sensación de injusticia. Al fin y al cabo, él es un funcionario, un simple funcionario que cumple su horario y su tarea. Terminada la agotadora jornada de trabajo, el torturador se lava las manos. Ahmad Gerab, que peleó por la independencia de Argelia, me lo contó. Akhmadou fue torturado por un oficial francés durante varios meses y cada día, a las 6 en punto de la tarde, el torturador se secaba el sudor de la frente. Desenchufaba la picana eléctrica y guardaba los demás instrumentos de trabajo. Entonces se sentaba junto al torturado y le hablaba de sus problemas familiares y del ascenso que no llega y lo cara que está la vida. El torturador hablaba de su mujer insufrible y del hijo recién nacido, que no le había dejado pegar un ojo en toda la noche. Hablaba contra Orán, esta ciudad de mierda, y contra el hijo de puta del coronel que... Tres puntos. Amadou, ensangrentado, temblando de dolor, ardiendo en fiebres, no decía nada. Salut i bons aliments. La secció que no hem fet avui, tampoc. Bueno, molt bé, doncs res, fins aquí el nostre programa d'avui. I res, recordar que ens tornareu a escoltar divendres a partir de les 5 de la tarda, dissabte a partir de les 2 de les 12 del migdia i diumenge a partir de les 2 del migdia. Això sí, som Ràdio Pinsania, la ràdio que no està sotmesa a cap tipus de poder ni econòmic ni polític, la ràdio lliure del Berguedà, el 90.6. I recordeu aquest cap de setmana hi ha la flama de tot un poble en moviment. Salut. punxant, punxant, ja has cobrit la seva forma.